wiem, cały czas. Him, aby I, boy, split blue, boy. Słyszysz beat mój, nastaw głośniej, otwieram spliff klub jak na Marszałkowskiej, etap miejski kręcę jak Jan Ulrich, potem toczę się powoli jak bije w Goodrich, jak mógłbym inaczej, jedno z paskudnych wypaczę, ale jak już być graczem to dumny, łapiesz obczaj na mapie, w którym jesteśmy miejscu, dzwonka zada się, serwus bracie, co tam, u mnie wiesz, bez złudzeń, bez nerwów, z trudem ponad tydzień stawiałem czoła ścierwu. Przywieź ci browar, a ty nie pijesz, szkoda. Widzimy się na schodach przy pawilonach. Dziś będzie pusto w barze, a chociaż człowiek człowiekowi wilkiem, to za wasze zdrówko smażę. I wymykam się światu jak dym z tipa, żaden ze mnie Keith Richards. Dzisiaj tylko spliff łycha. Dowiedz się, nie kumasz nic, mrynocha. Nabijaj tuby furtowcem. Wdech, wdech, wydech, wdech. Napraw, napraw, nie bądź spisowcem. Dowiedz się, nie kumasz nic, mrynocha. Nabijaj tuby furtowcem. Wdech, wdech, wydech, wdech. Każdy ma własną sumę nałogów, a jej nieupilnowanie jest trudne na ogół. Trzeba zapierdalać, żeby się nie zmulić, ale kiedy tylko mam okazję na chill, no to chuj, trochę mnie znasz, ziomuś. Zazwyczaj szczerze się cieszę, kiedy sztuki są topless, chyba że akurat byłem coś kupić na ośce, boy. Weed, wine and women, wiem, że poczuję straty w ten weekend, ale nie liczę, ile wytrułem szarych komórek, dupie. To jest Flip Club. Kręcam gidla, jest tu bliski mi brat, mów mu Slim Talk. Słyszysz, to linia basu, wiesz, to dobra firma z konkretnym podejściem do życia. Zwalniam tempo, jak mam pisać ten numer nie lecąc. To jak oglądać Mac and Devin, go to high school na trzeźwo, kiedy fotel oferuje mi swą miękkość. Po całym tygodniu zapierdalania jestem ciężki jak LeBron James. U ciebie szeleści srebro lub ciągniesz ścierwo, u mnie jazz, blaze lub hot jak Eric Sermon. Bo raz jest luz gdzieś na filtrach przy gwizdkach, a raz wieczór z piękną kobietą, taki detoks. Trzeba się odchamić czasami całą noc, z opowiastkami do pociągu odcinam się tak dla SPORTU. Luz naturalny, to musisz wiedzieć. Nie bądź spisowcem, dowiedz się, nie kumasz nic, mrynocha. Nabijaj tuby furtowcem. Wdech, wdech, wydech, wdech. Napraw, napraw, nie bądź spisowcem. Dowiedz się, nie kumasz nic, mrynocha. Nabijaj tuby furtowcem. Wdech, wdech, wydech, wdech. Napraw. Poniedziałek wysyłałem ci paczkę, we wtorek kołowałem baczkę, w środę to już było epitafium, bo kurwa chłopaki z marszu poszli spać tu i nie wytrzymali, a ten melanż chyba wszystkich powalił. Ja na fali do domu wróciłem, trochę zamuliłem, coś tam przeczytałem, wiesz, się napiłem jakiejś coli w puszce albo coś tam i pokrótce wpadłem do knapa, a jego siostra zrobiła dobre ciacha. Yo, wjechała uśmiechnięta japa, też tam był ze mną Malik, on obok. obok gdzieś mieszka. I ten koleżka też był, potem żeśmy się wychillowali. To him, coś poleciało gdzieś tam w głośnikach, ale my już jak na Sylwestra trochę bez nośnika, czy coś tam bez błonnika. Wiesz, to mistyka, a w stykach to stikiki pływa. Albo ja się gdzieś tam rozpływam, się rozmywam jak siadam w fotel, bo tydzień był ciężki, robiłem robotę. Na robotę też jeździłem, czasem do studia wpadałem i z rapem jechałem najlepiej jak tu potrafię. Weź złap mnie, skurwysynu, weź złap mnie. Co to był za tydzień, ty weź mnie nie pytaj. Szyka, kac, kac, kac, tak to czytaj. Człowieniu, nawet nie wiem co się wtedy działo. Codziennie wracałem o 6 rano chyba. Tak, to na pewno. Od dziś będzie mi już wszystko jedno, bo się wychilluję zaraz z blazem na traku, człowieniu. Tak, to mój atut, lenistwo. Nie protestowałem wcale, odwrotnie niż moja siostra, ale ona może tylko dostać pochwałę za dobre sprawowanie. Yo, teraz siedzę z Madą i wiem to. Będzie mi po tym dzońcie wszystko jedno. Wjadę z Blazem na dobrym traku i nie będę miał problemów, chłopaku. Co jest, człowieniu, ten tydzień to masakra. A ja wejdę do studia i to nagram. Tak to się robi, ziom, wiesz o co chodzi. Jak nie wiesz to zamiesz, jak wiesz to do nas dobij. Yo, puść to w obieg, stary.